jesteśmy sami sobie winni. Zawsze 100% wałki na innych i te nieprzespane noce. Nawet moc manifestów i ambitnych projektów nie jest w stanie ogarnąć szarych, co widzą na czarno. Kolejne pokolenia karmiąc uczuciem zemsty. Ktoś kiedyś życie spieprzył bezpowrotnie. Zamiast się podnieść, gubiąc sobie proporcje, nastawieni na kontrę w każdym zdaniu. Nie mów o zaufaniu do świata, z TV ekranu, picu dla szpanu. Za ściankowych hamów wojna, po nozdrzach można poznać, który to lepszy Oscar. Nie lubić zostaw, lecz głupota pchana przypałza na ślipiach. Nie przerwie niczego i tak 2-4-7. Nad czaszkami groźby być złym czy dobrym. Zero pytań, wątpisz, strach to nie w liczbach. One odbite w źrenicach, a świat upadły w mitach. Zamiast powstać w krytykach czynów, kreuje co dnia lepszych skurwysynów, od siebie minimum. By z dumą się nie rozstać, 2005 realia Made in Polska. Smutek, nerwy, stres, obuda, gniew i nadzieja we krwi, 2005. W tym ja i świat ludzkich spięć i miliony skurwysynów, zaciśnięte pięści. Smutek, nerwy, stres, obuda, gniew i nadzieja we krwi, 2005. W tym ja i świat ludzkich spięć i miliony skurwysynów, zaciśnięte pięści. To jest kastra, pod butem gaz mam. Nie licz na fal star, czas dał po handla wankla. Ganda, Fanta, Santa Maria. Skandal dam wam, patrz jak ubywa energii. Wybujałem od koksu, zawiesz ich, to nie opera Verdi. Na zielono jak termit, wiem, że dotrzymam tempu tętnic. Sensy mi lasensji, chwila we krwi, przechnij wrogów. Wróg znaczy powód, by posłać Bogu serce cięte jak szogun. Sprawy kuriozum jak wakacyjny strój tajki, gdzie główny sponsor to chuj, a nie Nike. Ma swój marszaszłyk, okrzyknięty niebem, jak i tak ziąbę. Skończymy w tym samym chlewie, z sąsiadem szpiegiem. Nie szukaj logiki, nie tutaj. Nie ruszaj się, mity żyją wiecznie, przy tym bezszelestnie. Niszczą umysłu wnętrze, jak w bloku burdel na piętrze. Obrotów im nie zwiększę, nie stać mnie proste. Wiesz jak jest ziombel, ważny jest progres, znasz to. Zostaję wierny temu, co pisał w miasto. Dla szumów beczka, frajerzy na baczność. Smutek, nerwy, stres, obuda, gniew i nadzieja we krwi, 2005. W tym ja i świat ludzkich spięć i miliony skurwysynów, zaciśnięte pięści. Smutek, nerwy, stres, obuda, gniew i nadzieja we krwi, 2005. W tym ja i świat ludzkich spięć i miliony skurwysynów, zaciśnięte pięści.